أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين دي آيات كريمة فرعون د موسی علیہ الصلات والسلام خلاف کی داغه تحقیر او اقوال ذکر گئی کله چې فرعون سره د آیات د موسی علیہ السلام او د استجابت د دعا فرعون سره دا یره پیدا شو چې موسی علیہ السلام کو دعا وکړه او داغه دعا قبول شو او د قوم نه غاظابونه پورته شو خو افغان نه کې دې چې قوم مخالفت شروع کړي او د موسی علیہ السلام ملګری شي نوس دې لګی نو قوم ته د خپل قوت مظاهره کوي او تکبر کوي دنیوي بادشاه او د موسی علی السلام یو قسم تذلیل او توهین کوي کنه او دې کې اشاره ده اوزر د نقضیه تهم چې د موسی علی السلام سره الله اوس د دیو جن نه پوره قوم چې زه خاون د قوت هم کنه ما سره طاقت ته نو څنګه زه د خبر او منم چې مونږ د ویل دي چې او تاسو سره ملګری کیږو نو ملګری کیږو زه ته وره مر څنګه سره ملګری شم دې به ما سره ملګری کیږي ام انا خير رستوي زه غوړم د دې کډین او د خوشبګ دې چې غو غور دا غوانا دا فرعون په قومه او چې غو کړه आवाज او کو اعلان او کو تقریر او کو فرعون په قوم خپل کې قوم ته خبر او کړه وقالا داسي وي دا فرعون تقریر نقل کړي چې قومه وقوم زما علی سلیم الملک مصر آیا نشته مال را بادشاہی د مصر وهذه الانهار تجري من تحتي او دا نهرنا دا ولي دا بيغي لاندي د حکم زمانه اشاره چې تخصیص د بادشاہه د مصر خاص زماده ذکر دي مقام کې دا ټکه مخ کې کو چې علي سليم ملک مصر او مطلب دا و چې دي کې ما سره څوک شریک نشته دا ټول خو زما رعیت دي او هاذه الانهار دی ګور اوله جمله کې نظام قانون ته اشاره او دی جمله کې معاشي نظام ته اشاره کوي ځکه اکثر بادشاہان معاشي نظام خلقو ته مخه تکي چې دا چې زما په اختیار کې دي کم چې د نیل دریاب او داغې نه ډیر نهرونه جدا کړو چې داغې نه سلور غټ غټ نهرونه وو په کورونو محلات او باغاتو کې داغې لختي چلولې شي یو نهر الملکو بل نهر طولونو بل نهر تنیسو او بل نهر دمیاتو او چاوی نه دا ملک نه لیدا خلجان دی نو خلجانو دمیاتو طولونو تنیس دا تلور غټی ولی دی او د دې نه بیا واړو واړو نیرونو لختی جدا کړیو 360 380 او هغه خلکو په باغونو کې او داږي په پټو کې ګرځیدلی وو دا نظام خود له ما جوړ کړل وکړه او هاذه الانهار تجري من تحتي قافلا تاكلون مطلب اقل کارواله فلا تبصرون لذل نکوي یا خود لذل نه دی یا ابصار مراد کنه بصیرت ته پوي ګینا چې را دور کارونه درما کړی نو مطلب دا چې زما سره ملګری شي کنه زما خبر او منه د دې سړي خبره م منه نو اخو د موسی عليه السلام تاخير کوي دا ظالم چې ام انا خير آیا زو غرهما من هاذ الذي د دې سړي نه هو مهين چې دا ذلیل غریب دی ایس وذر نشتا او لا يكاد يبين او نسبين دا چې زما په مخ کې خبره قدر لوکي ما سره خبره نشي کولی دي کې کوم معنی دی یو مفسری بعض مفسرین دا معنا نقل کوي چې دې خبره نشي کولې معنا فصاحت او بلاغت پکې نشتا او جبې تتدا د دې وجنه دې چاړې چاړې خبرې کوي او بیا هغه لپاره کیسه جوړه کړه چې موسی عليه السلام لوکيو ماشومو او چې کله خدي د فرعون هغه راغستنه ډېر خپل ماشوم ډېر ښایسته دی او یو خبره زوی په ځای ونیسو هغه د بادشاهانو د خاندان سره لایق وي په دې کې چې خاون دې راغې نو هغه وی ویجی راف ګور اسرائیل دی از ما د یری نه چې د دې ته ورلې خو د وجنه چا په کې ردی نه اخو په کې لګي ګلکارې وکړي چې څنګه فرعون وی خپل له ورسېدو وی هغه د خپل ګیره د ملګرو نه ډکه کړې وا هغه زمانه کې دا رواج او بادشاهانو پدا ملګرې غاړو تاو کوکو تاو د دې سونو تا جوړې په موسی عليه السلام او د خلاص کنه غیره د روشو کوټه ملګرې کته لاړې وی هغه چې ردی اوس نه پد لګي هغه خو د ایوی ورځی ماشوم دی هغه په څنګه لاس داسې چاو کنه وی خځي وته وی چې دی خو ډیر ماشوم دی دې پس پوهیږي دیکھو په ګل کې په سروټ کې فرق نشي کولای نو وی هغه ولګي نو چې خل راوړې یو ګل راوړې سروټ کا وی ګل او سروټ کې راوړل موسی عليه السلام یې پرې خو چې پرې خو نو دې هغه به روان شي وی ډیر ګل طرف روانو جبرئیل علیه السلام راغی وی لاس ولا سروټ کا باندې کې هو ناغه خلی تکړه نو دا غې نه جواب باندې کولې راو خته جواب ته تشوا ای بیا به چاړې چاړې کبله ټول ضرور سوچا درو خالص یو خدای چې موسی علیه السلام دی یوی ورځ ماشوم دی اگر چې پیغمبر دی خدای ورځ ماشوم داسې خلکو دی کولی شي چې هغه وګر دی دوه ورځې ماشوم دی غراته خلکو دی کولی شي دا دروغ ولا د ځانه جوړ وکړه دې دې ضرورت نشته د دې مقصد په دې مقام کې تکبر او لوی کولی بل ځان اوچتی صاحبول دی خلکو په نظر کې ځان مخوري دی صاحبول دی خلکو خیر خوا ناغي ته وی وی دا تاسو ته چې دې خبرې کوي او تقریرونه کوي او بیانونه کوي ولا یکاد یوبین زما مخ کې چرتم نشي کولای ور باطل پرس نه دي چې کله خپل ځای کې ناس تي او تقریر کوي او بیان کوي او حق پرس باندې چې درت کوي ایمان والا باندې درت کوي دې خپل ځای کې ناس تي کنه وی زما مخ کې خبره ونه کی زما مخ کې خبره هم نشي کولای دا دې خپل روح باقي باندې درته چې ذاته مزه داسې کار صورت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره چې څوک دام کوي چې را د فصاحت او بلاغت کې کمی او څوک پکې لګداغې نه کته درجه کې راشي چې ټیک ده جبې چاړه نه او فصاحت او بلاغت پکې ډیر نه وو د دې وجنه وی هغه چې دغه خو فصاحت هم نشته خبرې سمې نشي کولې دا دروغ زګري چې موسیٰ علیہ السلام ډیر عزتمن شریف او اخلاق والا ښایسته صورت والا او ښایسته شکل والا او حدیث د بخاری کې راځي مسلم کې راغلی وو چې نبی علیہ السلام وی چې ما د معراج په شپه موسی علیه السلام ولیدو لږ غزه خدای قدو او وي تک سور رنگ او سور ښایسته رنگ یو مایل وګنم رنگ یتا دن قد والا او ګونګچی ویخته وکان نه من رجال از شنو اه ښایسته ویخته و ښایسته سر او ښایسته ګیرا د نبی علیه السلام په لیدل دي او هغه چې کوم صفت بیان کړه هغه معلومیږي چې الله غل ډیر ښایسته شکل ورکړل دي او دارنګ دا غو فصاحت او بلاغت دا خبرې د آدم علیه السلام سره یو خبره کړې ولا څنګه حدیث کې راځي او دا غو روح په فرعون دور او چې کله خبره به شروع کړه فرعون به بیا خبره نشو کولی دا خو هغه شته کنه او میدان کې دې کسانو ته لګیا دي نو زګدا وي کني ساوي شي چې قرآن به کله کله خاندل ساوي کې ارزښت وي هغه وی چې کله موسی علیه السلام فرعون سره خبره شروع کړه هغه ته معجزه ښکارا کوا او هغه مساو ورزولا وی دا غنه خمار جوړ شو فرعون سلټی زونه واچ دی به ته ولاړو شمارل به دا خو لکه ګپی کنه دې دا ګپ وای او دا چې مظهری لیکلی دي چې څلور سو دستونه شي دا دام ګرانه ده څلور سوه دستونه د انسان خو چې لس دستونه وشي نو دا مبالغې دي ټولې ټیک د مفسرینو به نقل کړي بعضې کسان یې د خوند لپاره وایي دا د درس خبرې نه دي خو مقصد زمونږ په کې صرف دا یي چې ګورې دا غلطې خبرې دي البته روغ پرې راغلی دی دومره روغ پرې راغلی وو چې ورته یې وایي دا خواته بس سوچ پکې کوو که نه دا دې دا لږ اخواته وي سوچ پکې کوو یاره روغ خو به ډېر وو او تاسو هلته ما ویلي وو چې کله موسی علیه السلام ته الله حکم وکړو چې لاړ شه او فرعون ته خبره وکړه نو هغه الله جل شانو ته وایي وی الله زه خو به راش لاړ شم خو انی اخافو ان یقتلون یریږم چې ما به ووجني ولې ما دې سړی وژلې دی که نه ابتي نه وژلې او بیا سوال ستا نه دا کوم چې زه یوازې یم په دې میدان کې او زما مشر رول ډېر زیات هوښیار او صبرناک دی هارون علیه السلام ته یو کال مشر وو واقعي هارون هو افصح مني لسانا هغه زما نه ډېر زیات هوښیار هم دی او فصیح هم دی د هغه که ما سره ملګری کې نو الله وایي زه بس دې پیغمبر کوم بهترین دعا چې رور ضرور د پاره کړی او الله قبول کړی د موسی علیه السلام دعا وه چې ضرور د پاره دعا وکړه الله دې پیغمبر کا نبوت کو قصبی نه وره دا وحبی دی نو الله پیغمبر کړ بیا وته وی تا مټ ما تا پر رور باندې مضبوط کو سره شو دو ادو دا کبه اخیق او تعالی بزدا چې روح درکم فلا یسلون الیکم چې تا ته بنشي در رسیدې د دې وجنه چې کله موسی علیه السلام هارون علیه السلام دواړه دعوت په شکل کې رااله نو فرعون باندې را پربه راغله او بیا هغه خپل خبره کړی دا چې ته ما ته څنګه داسې خبرې کوي او حال دا چې تا دلته کې وخت تیر کړی دی مانه زمون کور کې لوی شوی دیر شو کالو پورې عمر موسی علیه السلام د فرعون په کور کې تیر کړو کنه لکه د شاهزادګانو په شان دی تا خو دلته کور کې وخت تیر کړی دی موږ سره موږ لوی کړی او دویمه خبره وه چې تا سړی وژلی دی نو د هغې باره کښې پوره خبره نه شوه کولی وه فعلته فعلته کلتي فعلته و انت من الکافرین فعلته تا کار کړی وو کوم چې دې کړی وو اوس به یې ته نه منې کړی وو پوره دومره یره ده چې دا وته نه شي ویلی چې دا سړی وژلی دی د فعاله ګردانې شروع کړی وو د هغې نه دا معلومېږي چې ده باندې روب وو خو پوره روب دې دی موسی علیه السلام د دواړو جواب ورکړ لومړي جواب یې خدا ورکړ یو ټیک ده سړی مې وژلی وو خو ما په قصته نه دی وژلی ما سوک ورکړی دی ما په چاړه نه دی والې ما په نیزه نه دی والی ما په توره ګزار نه دی کړی ما په غشي نه دی ویشتي او دا لا په دنیا کښې نه دی شلي چې یو سړی بل له سوک ورکړي هغه مړ شي اوس چې هغه خوله کښې څه نیولی وو نو زه څه وکړم ما خو یو سوک چلولی وو او دویمه خبره دا ده چې ته په ما دا احسان کوې چې یاره ستاسو کور کښې زه لوی شوی یم تا ما له خوراک را کړی دی او ستا زما انتظام کړی دی نو ټیک ده و تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل دا خو زما قوم بنی اسرائیل دي او تا په بیکار لګولي دا ټول پټي ډېر دي سنبھالی تا د ټولو کارخانو انتظام دي سنبھالی هغې غریبانانو له څه ورکی نه نو زما قوم ګټلې ده نو ما هم خوړلې ده او تا هم خوړلې ده د هغې مطلب دا وو ما هم خوړلې ده خو برابر جواب یې ور ورکړی دی خو په هغه باندې روغ پروت وخوا دا دې چې کومه خبره کوي مفسرینې دي ځان له ناستې خپلو ملګرو سره نو هغې په مخکې دا ټرتې وایي چې ولا یقادو بي زما مخکې به ټرت هم ونه کړي نو خبره به هم ونه کړي او اوس څه وایي اوس هغې له ذهن بدلوي ولې سیاسي خو ډېر دی که نه انګریز چې څومره سیاست راغستې دی د فرعون نه راغستې ده فرعون بچي دي که نه څکه هغه ته وګوره او د هغه انداز ته وګوره هغې هم په ټوله دنیا باندې خپل معاشرو پر چې زمونږ چې دور وګوره دلته کښې او ټیکنالوژي دې حد ته رسېدلې ده موږ سره دا انتظامات دي او دا مصنوعي بارانونه کوو پلانې چللې ډېږي په دې ټولو خلکو یې روغ پروت دی که نه موږ سره داسې وسلې دي دا دي دا دي تر دې چې مسلمان هم د هغه نه نن مرغوب دی دا د فرعون طریقه وه چې هغه ته هغې ته وایي ده سره څه دي ما سره چې صدی تاسو وینې فلولا القی علیه نو ولې نشي ورکېدی د ته ولې نشي را غورځېدی په ده باندې اسویرتم من ذهبن بنګړي د سرو زرو او جاء معه الملائکه یا ولې نه راځي ده سره ملائک مقترنین چې صفونه جوړ کړي یو بل سره کلکي دی چې پیغمبر دی نو په کار ده وو چې یو شل ملائک خو سره راغلی ده سره څه دي وي چې دی پیغمبر دی په کار دی چې ده سره دوره سره وي سپین وي دولت وي ما سره وي هر څه شته فاستخف قومه نو دوکه که قوم خپل فاتفاغ نو هغې خبره ومنله استخفاف څه ته وایي چې د یو سړي عقل ته نه راولې پوهې ته په ناپوهۍ کښې پرېږدې ګزار وله ورکې تاسې معنا کولی شي بې عقل یې وساته قوم خپل استخفاف العقل مرادي په دې مقام کښې او دا د فرعون سیاستو چالی وو لکه نن سبا د بعضې مولانو یا سیاسیانو چال دی چې عوامو ته پوره خبره نه ښیي سرسري خبره وښیي ډونګۍ خبره کوه ته ښیي د هغه دې نفرت پیدا کېږي د دې وجه نه هغه سرسري خبره وښیي او د هغې عقل د هغې د اثر د لاندې پاتې شي د هغې د پاسه کېږي نه ولی کاغه ډنګو ته کوزيږي ډنګي خبره معلومه نه بیا د سر خپل کوي کیږي د دې وجه مې دا چل کوي سرسری غون ته خبره وکي باطل پرست وګوره دې به سرسری خبره کوي او تن چې لاړ شي هغه ته بدل سنت بار کې داسې بدګمانه پیدا کی چې هغه په ذهن کې غریب دا راشي چې داړو چې تشتن او خو ایجوکیټډ سړی وي تعلیم یافته سړی وي چې و ته وګوري ته تا به وي یره چې دا نو کم ځای راغلی دي چې ته وته کتابونه خو شي د کتابونو ترجمه هم شوې دي دادي راشي چې زیاته خو هم راوایلم کنه او په خپل سترګو باندې وګورې نو بیا پوښتې چې وای دا خو دې ماته وشي نشته نو غیر ته وشي نشته کنه کم از کم د دې بل نه خو بل ته پوښتو کا وغره لاړ شه کنه قانون خدای تر جانب نه ته پوښتو کا یو خبره کوي وقت الله یو نه درکړي دوی درکړي دا خبره وره دې بل لم لاړ شه پور خبره ته پوښتې وکړي چې څنګه دا نه خبره ته مخې ته کیږي چې مخې ته کې بیا خبره پېښه لګي چې دلته مخې ته مولانو جګړه رااله وسو مخکرو کې څنګه ماشه لري درې وجه عالم راته خلکو بند کړه مله کوم ضرورت ته خو بیا حاضر بیان وکي کنه ولې پتا باندې بوج دي اوب قران او حديث بیان دي کی ساجي کوم مسلو سره نه لګي مسله نه او تا باندې بدی لګي دي لیو ته کوئی کی جره دلیل خلاف ده په دلیل لاغي رد وکا کنزل خو کوه بدر نه موایا نو کسان ناسي مجستر ته هم ناسي د جانونو مونږ نه لو اشاره کوم سره نه اوتن پوسټر را بار کو او پوسټر مخه ته کوي چې دا وګوره دا کسان دي وی دا دا پوسټر لیکل دي کنه داغه دا څو کتل یو هم سره سپوږی اردو ترجمه او ترجمه کړو وی په دې کې خدای لیکلی دي چې را رفول یدین لاس پورته کول د رکونه مخ کې ورستو یا په سلورم سلور رکاتی مونږ کې چې کله د دویم رکات نه پاتې قاعده یو کله بیا دا نبی علیہ السلام کړی دي او صحابه کړی دي بخاری حواله یې ور کړل دی کتاب دې کو حدیثو کنه وی آو وی دا مسلم حواله ور کړل دی بل کتاب دې وی دا په دې کتابونو کې دا حدیث کاغه وته ای خدان په وی کنه یو دي شته په کې نه دا وځه جګړه کوي شته په کې وای په حدیث عملو باندې په خپل کوه کنه هغه تاسو وای اگر اته ته کم دل نه کې ګور سره خو خبره وځه کړه دا هغه تم کو چې شته وینه جی وی دي دا کنسل کړی نه هغه دا څو کتل هغه اخبار دا اشتهار دي د پنجاب کې شایع شو وی دا خو اول نه دی دی نه پنجاب کې دا شایع شو دی پنجاب کوشا مولا نه پوښه کنه په تاسو په دې کې جګړه مکوې د جګړو مسله نه ده د جګړو سیس نه لري ته په دې خپل عمل کوه هغه په دې خپل عمل کې کنزل یو بل ته مکوې دلایل کا پیش کولې شي پیش کوه خلکو ته خبر او کوه کنزل مکوې کنه ورته خلک دومره دوکا ساتل لري چې ته بر روان یو ساده امي سره به تعالی مخې لراشي او تا ته وي یره استاد دا را بولې دین شي ګان دې ریشا ګران دې ساده سره دې زمیدار چې غریب څه نه پوي خپل نوم ولم بلی کلو نه ور دي کنه دې دکان سره مته وي دا ہدایت بای دکان سره ویر دا شي ګان کی استاد نماور ته مدار د شاو دا پلان کی استاد وی ها مډر له زله میکړلې زله مدا کړې چې دری مامان وی چې وی کې یو امام وی می کوي دا دری وړي مامان شي ګان خدا پرې د مداري مامانو په نظر مو وی احادیث می په دې باب کې دور دي چې یو مختصر خبره کومه استاد ته مدا ویل شي کنه چې ما ته داسې د حدیثو کتاب خو هي یو کتاب چې پکې درپولې دین حدیث نه یو کتاب ته خو لشي پس الګونو کتابونه دي کنه یو دي مال خیر درو شي بګی دانی غیر یو کښتا ظلم کومه کو کنه باقی دار شي شيغان مې بالکل قبول دي نه کوي خو شيغان خو کلمو مو لا اله الا الله ته بیا مو آیا شيغان قبلې په مخکیتم قبلې د مو مخکو شيغان مو دې نه سي ترو جمونی سا شيغان وی چې خدای یو لري توه یو نه دې تولي شيغان هم دې او مې لا پرې دا حنفیان ځان ته وی حنفیان دا ټول بریلیان حنفیان نه دي څکلک حنفیان دي سره دې نه قبرونو ته او درگاہونو ته سجدي کوي کنه کوي مال کې سټي کنه سټي عالم الغیب پیغمبر ته وی کنه سلام چې مولا څنګه جار باسي په پنجاب کې ټول په زور وی صلوات او سوي نبی رسول الله راغله دی غړي ولاړل تشریف راوړل نه کنه حاضر ناظر مني کنه مني نو موږ سوچ تا ټول لاسې یا دې اچري ته ورشه اچري ته په اچره کې اوس موږ د دې خطیب سیف کله کله دی دا تشکیلونه مشکلونه کې نه غال دتله ناغوی د قاریانو جماعت ته پکې لاړو احمدیان جو ته وی وی غیب ته فقہ حنفی کتابونه پڑھاول هدایت پڑھاول نو موږ به سوو چې قاضیانان حنفیان دي نه ټول حنفیان قاضیانان دي ټول غلطه خبره کوي دا چې خبره ولې کوي دا چې خو يهود هم یو الله مني نو سوارا هم یو الله مني بلکې هغه هندوان نه دي هغه د ټول نه لوی وړه بګوان مني الله دا نور اوثار مني واړو واړو دي ویل دي انا صرف روزي ولا ورکړي سبرخي ورکړي نو موږ به سوو چې الله باندې مونږ دا چې غلطه خبره ده امیان په ذهن کې ته ورنه دا به وځو ویلو چې ټیک دا په یو حدیث کې راغلی چې څوک په عمل کې اوس په سعودي کې عمل کوي بلا ملکونو کې بکیږي ټول ملایشیا سمره چې د سیل می ټول د سیل میرا بولې دي چې کوم جمعه ته دی را بولې دي ته په ټول الله مسلمانان نه دي افغانستان هم مسلمانان دي ځکه د ملایشیا والا قانون دار ترغیب پوری یو الکی یا جینې کوي ځل کینې تر سوچ هغه عمر نه کړی دوستانه خنه شو دا خودل ته کې ویختس پینشي او د ملک پیسې دولت ته سره را غونډه یا بلا دې دادونه دی او د حج توفیق در الله نه درکې دا عمر نه درکې دوستانه خو خوشو درو ولې وه دا څه خبره مکه وا کم اس کم دا وایا به چې دا څه چې څه کنه نه کې دام سي هغه چې کې هم صحیح دا هم حدیث کرا غلی دا خو جګړو مسله نه وا خو دې بیا خپل وساتو دا خو دا سیاست وکنه نو دا کوم سیاست تا اختیار کړه تاسو مشره غو ګرانو بس تخف قومه خلق بیا خپل وساته بیا خپل وساته قوم خپل دوکه قوم خپل پاتواو ناغي خبره ومنلا هغه ومنل چې او ټیک دی جی انهم كانوا قوما فاسقين یقینا ودیا دا قوم نافرمان ډیر نافرمان خلقو فاسق خلقو او مراد د فسق نه په درجه د کمال کې دی ځکه هغه خو الله سره شریک هم نه کنا نو کامل درجه کې فسق خو بیا کفر یې کړ خبره چلے دا چلے دا الله وی ډیر وخت نو د صبر وکړو فلم ما عاصفو ننتقمنا من چې غوسه کړم نو جو بدل می ته واغستنو صبر صبر ہوئی او په اخر کې او داغه ټیم همداراشي چې هغه لیمټ ختم شي حد چې ودوی هغه ختم شي داغه نرسته بیا انتقام راغې فلما اسفونا نو کله چې دی مون خفقلو کله چې دی مون غوسکړو عبد الله بن عباس رضی الله عنه اغضبونا اسختونا مونږه غوسکړو نو ان تقمنا منهم مون بدل واغت داغینا فاغرقناهم اجمعين لا اوکل مونږه غټول الله وی ټول می د سیل می لا اوکلو دغه نه لا پته ولګي د یو پکې نه پاتې شي فرعونیانو کې قبطیانو کې یو تنم نه پاتې شوی ټول لا اگر کنا مجمعین کني الله جل شانو بدا ټکی نه فرمایو ټول می غرق لو تاریخ چې عالم تا ته پته ولګي چې قبطی قوم نوغه په دنیا نه پاتې شوی دا چې ختم شي وي فجعلناهم سلفا وګرزو المون دي تیر شوی نمونه هم جوړ کړه او مثلا للآخرین او دارنګي وګرزو المون اغي عبرت د پاره د رستو خلقو سلف تیر شوی ته وی او چاوی وسترت کې سلوف راغله د سلوف جمع د سلیف دا سلیفه ته وی چې مخ کې تیر شوی بعض کسان دلته کې ګستاخه کوي و آیات کې تحریف مکوا دا الله کتاب دې کم اس کم دا څه معنا او مطلب بیانوي چې مفسرین او محدثین او غزي ګرګړي وی فجال نام سلفن مونږ ته حدیث جوړ دا حدیث باندې سلفیان وایي سلف معنا د سلف صالحین او تابعدار او دلته سلف نه هغه سلف وای نه دی مراد سلف خو په بل معنا مرادی دی سلام په معنا قرست هم وي وتا یو ټکی عموم ته دا ټکی د وجنه په هغه باندې جسپان کنو سوال هغه ولګي نو قران کریم کې او بل ټکی راغلی نه هغه پتا باندې جسپان کې چې غریب مصداق ته یې دا خو تا د قران نه لبه جوړه کړه اولاد الهیلک نبی رحمه الله لیکلی دی وی عالم تیر شوی دی کنه اوس وختي ما راغیو کتاب نفل مفتی او سائل کته خو عالم دی بهترین عالم دی کتابونه لیکلی دی په کچه زوانه کې ګورې مړ دی نه خړې حیران شي چې اوسړه د دوه سال وخت او درې سال وخت کال عمر کې وفات کیږي بیا د عمر کتابونه لیکي کنه د کتابونه د عالم لیکلي دي او ډېر قابل سره د اگر چنن سبا سبا د کسان چون کې داغي د مطلب خلاف خبرې کړې دي نو بیا وي مړه هغه په چا راوسته دي بیا خو لوی عالم الله ولا علم ورکړ او استاد رشید احمدی غنگوری رحم الله او د قاسم نانوتی نه په عمر کې مشر وخا دانه چې کې دیوبند چې چا جوړ کړل کنه اته چې مشران غنې او یقیني ځان توې دیوبنیان وې داغي د مشر دي عمر کې او غیم د علم اقرار کی بس مو آیا هغه پسې کنه ولې بد وای هغه وی یو عالم مې ولید نو په کتاب کې لیکلو چې وضو زینتکم عند کل مسجد الله وی قران کې ویلي چې رب الیدین کوي وګوره دې دې چې خصوصینتکم عند کل مسجد دا معنی چې رب الیدین کوي وی بل مې ولید نو هغه دې نه زیاته ناروا خبره کړې ده هغه بل آیات پیش کړل دي او دا غایات نه دا ثابت کړل دا چې تاسو را کولی نه مکه علاوه وای دا قران لبنوا الله کتاب ته مرا ولا کم اس کم دا حدیث خبره ده یو حدیث کې دغه راغلی دی بلکې دا راغلی ټیک دا عالم په نظر کې به یو قوي په امی سره غریب په دې سره کوئی یاله خپل نوم نه وردی او دا عالم نه تاسو کې ویجی داشتا ناغوت وی اوشتا وی دا قوی دی ناغوت وی قوی دی ناغو الا بلا بغردی مولا کوئی خبره کردا غزه کوئی صحیح ده چې دې غریب ته خدا پته نشته د مولانا تاسو کو الله ویلی خپل کتاب کې فصل ولا ذکر د علماء نه تاسو کې هغه ته وکړه اوس هغه ته غلطه خبره وکړه دا خو داغه ګناه نه ده خو زه بالا ده پته ولګی دا چې دې استاد سما ته غلطه خبره کړې و کنه هغه وتری دي هغه درې نو یې الله پوښ هغه پوښ الله به راګیری او کم اس کم خبره دې پری دي اسه نه چې هغه شی دې نه جوړ شي نو اتل ته کې دا غلطه معنا ولګی دا سلفن دا معنا ده اته ځان ته شیخ القران هم او د الله کتابو تشریح دا کې چې ما وګرځول غي سلفیان دغه ایزان د سلفیان وی سلفیان غي په دې معنی ځان دوی چې موږ له سلف صالحین تابعداري معنی د صحابو او تابعین نو سلف کو سلف صالحین کوم وی استاد په دې باندې د سلف نه مراد د سلف صالحین مراد دي نبی له سلام مرګري مراد دي تابعین مراد دي څو غلطه خبره کوي سلف تیر شوی تیر خلق او مثلا او نمونه عبرت للآخرین د پاره د رستو خلقو ولما ضرب ابن مریم دې آیات کریمه نه هاخوا زجر دی او تمهید دی واقع دی عیسی علی السلام ته د دې ربط د مخ کې سره علماوی دوه احتمال دي پکې یو دا چې مخ کې جدال او عناد د فرعونیانو د موسی علی السلام په مقابله کې ذکر شوی او کنه نو اوس زد او عناد د مشرکانو د مکی ذکر کوي یو ربط دا دی مخ کې سره او حاصل دا وی چې نبی علی السلام ذکر د احوال د عیسی علی السلام بوخ بوخ کو د اثبات توحید او درد مشرکانو لپاره د مشرکانو بشور کو چې د هر وخت عیسی علی السلام ذکر مونږ ته کوي زه مقصد داري چې زمانه الٰه جوړ کړي لکه چې نسوارا او عیسی علی السلام ته الٰه وي د پاغي باندې رات شروع شو ها چې دا وری درو وای ولما ضرب ابن مریم او کله چې بیان کړی شي زوی د مریم بیان وشي د زوی د مریم ذکر شي زوی د مریم باندې عیسی علیه السلام نو مثلا په بیان کې معنا کله چې بیان ذکر وکړي شي د زوی د مریم مثلا د مثال په تور باندې اذا قومک منه یسدون نو دا وخت کې ست قوم د دغه وجه نه چغي وي یسدون د سواد چې کله زیر شي کنه نو بیا چغي واره کوي یضجون او د سواد چې کله زور شي کنه سپیخ شي یسدون هغه جدا معنا باندې سواد بندول کوي خدا د سواد د یسدون لري د سواد د یسدون نه یسدون چغی وی یضجو یسیحون چغی وی او سوی وقالو او دی وی آلهتنا خیر امو آیا ما بودان زمونگ غردی یا کده ما ضربوه لکا الا جدلا نه پیش کی دی دا دا خبرا مگر دا پارا دا جگڑی مقصد جگڑا کول لی دا دی وجه ندی دا پیش کی تا تا اور آوری تا تا بل هم قوم خصمون بلکه دا یو قوم دی دیر جگڑ مار جگڑا کون کی مفسرین په دې مقام کې وی او دا صحیح وو چې عیسی علیه السلام داغه بار کې نبی علیه السلام ذکر وکړو چې د الله بندو د مریم زوی دی نیک کړي تیر شوی دی ابا نه الله کتاب را لګلو هغه د توحید په کله کړي وا دی شور کو او تر دې پورې وی ریاله حتنا خیرن امحو زمون ملائک ور دی او عیسی علیه السلام چې هغه ور دی وی نو سوارا خو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی نو ملائکوم د الله لونه شو دا هغه مخکې سره ولګی چې مخکله را روانه وشي دی ملائکوت د الله لونه وي یو ترتیب دا کا بل دا چې نبی رسول الله مسله شروع کا چې ان مسله عیسی عند الله کما مسله ادم تاسو عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدایش تعجب والا غنه دې مثال خود ادم علیه السلام په شان دی بلکې د ادم علیه السلام مثال د دې ډیر ناشنا لري دا غنه مور ونی پلار زه خو زه پلار نشته دا غنه مور او پلار دواړه نه ناخوم د الله بندو معبود نو نو مشرکانو مکه شور لوګو چې ان محمدن یرید ان نتخذو ویلا دا مطلب نشي موږ د الهو وایو معاذ الله زه کبه وی زموږ علی هغه ورته کدا نبی علی السلام غره دی ام هو کې او بیا مطلب دا شیخه دا په بل طریقه کریمه طریقه دا چې نبی علی السلام وی او قران کریم کې رااله سورې انبیا کې چې انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو سو چې تاسو بندگی کوي تاسو معبودان دي دا ټول به جهنم خشاکي یو دي شور نو کوجه کا ته جهنم خشاک وي ولي سار السلام به جهنم ته دي زمونږ الها خو بیا غره دي ملائک دا غن دا ټول تو جهاد په دې مقام کې شته علما او نقل کړي چې په یو طریقه له بولې چې په بل طریقه له بولې چې په بل طریقه او ساده چې دا څه ولګي برابر چې مخ کې ورستو سره ولګي نو په سر کې تاسو ته ماوي او قاسمی موی بهتره خبره داده او غورم داره چې مخکې سره لګي چې د عیسی علیه السلام تذکره به نسوارا او کوله نو بیدا د الله ابن دی نو دی خلق وی ودا قوم اسمانی کتاب والا دی نسوارا عیسایان به یادول او دی چې کلا عیسی علیه السلام ته د الله ابن وی نو زمونږ ملائک ډیر غور دی ای غور د کروس کور دی چې زونه نوم خلاص کنه او خود د الله لونه شوی نو دا خبره وا چې ولما ضرب ابن مریم مثلا کله چې بیان دي شي زوی د مریم مانا عیسی علیه السلام په مثال کې داغه خبره کوي او خصوصا نسوارا کله کله مشابهت دا غکې ویلا ابن الله دې اذا قوم کمن الا مشرکان دا غې د وجه چې شروع کی وقالو او دی وی الهتنا خير ایا زمون معبودان چې ملائک دي غره دي ام هو کدا عیسی علی السلام غره دي حالانکه خبرې دې تواله غلطه نه سوارا غلطه خبره کوله عیسی علی السلام د الله ابن دی خدای الله بنده دی روح الله دی او ملائک د الله لونه دي نه کان دي بل عباد الرحمن اخی دې شی د الله عباد دي بندگان دي دا صرف جګړه کوي په خپل کول سره ما دربوه لک الا ذلا دی دا بیان نکړي دا خبره تا ته نه پیش کړي مګر د جګړې لپاره ځکه دا قوم جګړمار قوم دی دې مقصد جګړه دا مسله نه ده بل هم قوم انقسمو او دا بهترین خبره او مربوط شو شاول الله رحمه الله مې وسل من ارسلنا سره مربوط دي یا ابتدا د صورت سره لګي چې وجعلوا له من عباده جزءا دا غیر سره لګي بهتر په دغه طریقه باندې اوس هغه د عیسی علی السلام نه دلیل نقلی تفصیلی شروع شوه چې تاسو د عیسی علی السلام باره کې غلطي عقیده لرئ یا نسوارا او حال دا چې هغه د الله بندو نیک سره و ان هو الا عبد نو عیسی علی السلام مگر بنده د الله انعام نه علیه چې انعام کړو مونږ په هغه باندې انعام لوسره نبی ګرځول او جعلناه مثلا او ګرځول مونږ هغه عجیب نه خو چې بغیر د پلار نه پیدا او الہ نو جعلناه مثلا لا الہا هغه دې موار کړو معبود کړو مونږ ګرځول هغه مثلا عجیب نه خلی بنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیل نمونه وا او الاو نشاو اخوا اظهار د قدرت دی الله وګوره او خو غارو مونږه لجعلنا منکم ملائکه نو خامخا را بول استاسو په بدل کې ملائک په لرد پزمکه کې یخلوقون چې اوسی کی با الله وی که مونږ غارو دا ټول انسانان بر دنیا نه ختم کو او ردی په ځای به ملائک راولو او هغه به اوسی پزمکه باندې منکم من مکانکم منکم من بدلکم من براو تاسو په بدل تاسو په بدل ملائکتن ملائکو فل ارض یخلقون چې پس مکه کې بعد تاسو په ځای اوسېږي اخو د عیسی علی السلام ذکر کوي چې وانه لا علم للساعه او یقینا راتلو د عیسی علی السلام خامخا نخا د قیامت دا عیسی علی السلام بر ازي هغه د کی تفصیل ما کړو چې کم از کم شپږنی مشری احادیث دی په دې باب کې چې عیسی علیہ السلام بر راضی آخري دور کې براګوزی یو دا قیامت تدیر نزدې وخت دی لکه زمانہ باغه په دنیا تیر کی او وخت په پټوله دنیا یو دی هیڅ به کافر نه وي او چې څنګه هغه وفات شي د دنیا نه لاړ شي نو بیا به یو دم کفر زور کی شي تر دې چې پس مکه به صرف کافر پاتې شي او بیا الله پاک قیامت راوړي علم النساء هغه علم دې د قیامت کنه چې اگر راغې نو پته ولګره چې قیامت خبر راځي به سست قیامت راځي چا علم ویلو چې دا علم نه دی علم دی چا دا ویلو چې هو زمير قران ته راځي دا قران علم د قیامت ته کنه تا تخریج اخترب الناس حسابه چا محمد رسول الله دی ولې خري پیغمبر دی ځنه رسول بل پیغمبر راتلو والي چې بیا قیامت دی دا ټول زمائر په دې مقام کې وو خدای او توجی په کې وا چې عیسی علی السلام دی نو معنا ابن کثیر هم وی مجریر هم وی چې عیسی علی السلام آیت للساعة دا د قیامت آیت ته نه خیدا مخکې دروځي د قیامت نه برازي ابو هريره زلان هوې عبد الله بن عباس زلان او ابو العالی ابو مالک اکرمه حسن بصری قتاده ګڼ سلف دي صحابه تابعین ضحاك هغه وی تواترت الاحاديث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نه دا احاديث متواتر دي د متواتر منکر ور کافری متواتر احاديث دي چې ان وخبر بنزول عیسی قبل یوم القیامه چې عیسی علیہ السلام د قیامت نه مخکې راځي اوس یو ډله پیدا شوی را مې زکه وې نوی نوی ډله پیدا کیږي اګه ډلو ته خو بس خه خلقو می څه غلطي خبري وي چې دا حزب الله دا جماعت المسلمین دا المسلمین دي اوس پکې دا یو ډله بل راوته راځي اخیره د دې مشر سو پروفیسور دی هغه وی عیسی علیه السلام مړ دی ور کتابونه په دې لیکلي قران کریم کې تحریف کړي آیاتونه حدیث وړي وي مینه نه حدیث له اعتبار نه ورته اصل مونږ کې حدیث دي احادیث له اعتبار نه ورکه د قران چې کوم نصوص دي نو پای کې ځان تحریف کړي وي ودل ته خو د صحابه تفسیر نقل لې دارنګ په دې باب کې د علماو د امت کاغه هر څوک دي که حنفیان دي که شافعیان دي که مالکیان دي که حنبلیان دي که اهل الحديث دي محدثین د ټول متفقه فیصله ده چې عیسی علی السلام برازي دي کې شک نشته البته د مهدی بارے کې اختلاف د علماو چا یې حدیث کمزوري لري خبره صحیح نه ده شیګان ولا ډېر لوی زو ورکړل او چا یې چې نسنه سسو هغه پکېشته ولې حدیث ډېر دي په دې باب کې اگر چې کمزوري دي خو د عیسی علی السلام بارے کې هغه لري چې اختلاف نو دا دا اوس یو ډله پیدا شو په دې صدې کې دارا لګه چې غی انکار شروع اده ځان سره خبرې یو کې په علما باندې دروغ وي دا الله د کتاب د ډیرو نصوص نه معلومه کیږي عیسی علی السلام برازي انه العلم للساعه کی دې شی وخت نزدې والله عالم او تم ردا چې دجال بختاره شي او دجال کی دې شی ښکار شي دغه ټیکنالوژي دا روانه ده او حد دا روان دي چې کی دې شی چرایشي او حدیث کی راځي مو چې دجال باغ وخت ښکار کیږي چې کله د منبر نه او د محراب نه د جمعات نه دجال تذکره ختم شي نو نو ګورسو د دجال خبر نه کوي چا حدیث بیان نه کړ دجال سوا دا غا چانه چې څو حدیث بیانې هغه په کې دا تفصیل کوي او نبی له سلام بدیر زیاته پنای د دین غوښتنو سوار له سو وکاله مخکې مونږ ته حکم کړو چې کله مونږ کوي نو په اخر کې دا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب النار و اعوذ بک من فتنه المسيح الدجال د دین پنای وړه نبی له سلام ډیر پنای وښتا او نن ډیر خلک دا ته چې غیر خلیل ځان راځي کار خدای چې کم سم نفل مونږ کې خدای دا سوال د الله نو کینو کبه مونږ کې لیکن مونږ نه بار خوګه کړه یا الله اللهم انی اعوذ بک من فتنه المسيح الدجال یا الله د دجال د فتنې نه پناه غواړم او نن هغه شی مخه ته دی تحقیق په اوسه دی جدید دور کې هغه ځای چې لا تر اوسه پورې هیڅ څه پته نشي رسېدې تب حیران شي هغه کم ځای دی هغه برمودا کې کوم دی برمودا ټرایانګل د فلوریدا نه شروع دی د امریکا نه تر جاپان پورې چې کوم دا مسلط راغله دی په دریاب کې داغه د پاس اجازه نشي لیکن پته کوم لګی چې تا دا دې یې نه نزدیکی کې نه غېدا او دی وی په دغه د ګډیر ریز دی شو اگانی دی ایشو اگانی دریاب دی سمندر دی ځکه 71% په دنیا کې دغه لمدا صرف 29% و چلا ټول دنیا دا پر زمونه واره پر 29% کې راځي پدک ته ځکه چې پوری بلا تاریخ لګو ګورا باز به کتابونو مونږ نکل نن سبا په تحقیقونو شو چې باید دا سوجره چې دغه بلا جازونه غیب شو پدې نه لګي او بلکې دا جازونه په کار دي زپورځخ کار شي یا هغه کی چې کم تیلی دا غتیرو سره خبره سر لرا شي وړوال یې سم پدې نه لګي شو اور د تک کزینا وخت وخت باندې لیدل شي ویل چې ډېر تیز سوړلې دي ډېر تیز سوړلې او هغه تیز سوړلې دا چې لري چترې په شکل کې روانې دي غونډې او دومره تیز دي چې کیمرې ډېر په مشکل لري خو دې نه څه پټوان ناغس کی چې په کنټرول کې پناکي کی ضرورت دي چې دې شر د چار سوړلې یو عالم په لوي تحقیق کړل خبره وګړيږي اوس هغه وي رومبي چې آینسټاین پیدا شو نو خو هټلر سره ولته جرمني کې په چې کله جګړه شروع شو تیم جنگ عظیم شروع شو او خصوصا بیا اون خد د سن 1900 تاریخ له قتل غواړي خامخا به ګډې ری فېدی لري سره پاره او هغه اون خطو شروع شو د 1940 نه بیا په زور کې شاسر کې 1939 کې خبره شروع شو او 38 نه هغه پرېټونه شروع شو 45 پورې دا خبره چلی دا او بیا روس کې هغه اون خطو خراب شو کنه کني خو ټول دنیا را روانه آینسټاین هغه سره او دا آینسټاین چې د تاریخ وګوري دې په ابتدا کې انتهایی کون ذهن او تر دې پورې چې دې غالبا فیل شه او پاغه خپل چې کما د جامعې او یونیورسيټي فیل شه یو دم هغه ولګي دا اوس نظریې دنیا ته مخې تکلې چې دا نظریې اضافت او دا پلان کې نظریې دا کومره انقلابي بده کې ولې راغلي دې سره د ځان لا به تحقق دا غلن اټلر بیا شړلې او هغه چې دلته څنګه راغی نو امریکای ترور رسید او په امریکا کې پلس ورځې کې دن ندم نه ټمبم جوړ کو او زه ټمبم یې یو چې تکړه په هیروشیما په ناګاساکی باندې وګرځول جاپاني وو به کنه ای هو وګرځول په برلن باندې او به سوچو چې جاپانیان خو موږ ډېر خطرناک داري دي لا تر اوسه جرمن په امریکای حمله نه وکړي فرانس یې وو پولند یې وو دارنګ دې غالي ته روس وو تر ماسکو پورې رسیدلې وو په دلته نه راغلي نو ډیراله جاپانیان او هغه ولګېدل او پاغي باندې بمباري وکړه د دې وجه نه هغه ولګېدل په هیروشیما ناګاساکی باندې هغه بمباري وکړه دا آینسټاین هلته داغه پردی قریشوی هغه وی پریمی سن تحریک د جالی تحریک د شیطان اوسم شروع دلته او باقاعده اوسم څه کسان داتشتا د شیطان شبیه یوکړي چین کې موږ څه قومش کا پدې دیونو کې مشتا اې د سجدي کوي شیطان هغه خپل الہ مني چې دا خالق د شر دی او کدی نو دنیا بناوي دې حد ته رسول دی او دجال داغه خصوصي نماینده دی برازي هغه اوسم په انتظار دی نو قران کریم په دې مقام کې ما تعالی دا سوچ پیدا کړي چې دا سوچ دا یاد ساته عیسی علیه السلام برازی د دجال ختمول تا په د جدید ټکنالوژي نه کی اگر دې را پاسه دي لیکن چې کله اگر راشي نو هغه به ختم کی ځکه الله فرمایل انه العلم للساعة او یقینا عیسی علیه السلام خامخا نخدا د قیامت فلا تنترن بیان وشک مکه وای په قیامت کې وتبعونی زما تابعداري وکه اعلی صراط مستقیم دا لار نه غا ولا یصدنکم شیطان او علی نه تاسو له شیطان د دین دی ګلارینا انه لکم عدو مبین یقینا غستاسو بار دشمن نه کارا سرګن دشمن نه وره ځان تیر ساته ځکه هغه بر د چاله جوړی سو کرا شي دا غنو مایندا هغه بتا سوراړي د حق خلاف تا مشي تاسو هغه خبرو من او نه منې ګور انه لکم عدو مبین لکه دشمن دوست هم دشمنی دا قانون دی د دشمن دشمن دوست دی خلک وي پښتنو کې مشهور ده ور دشمن دوست ور هم دشمنی ولی کې دې چې دا ستاره دشمن دوست نو هغه هغه د وژنه تعالی سره ضرر درکې کنه او تر کوي بچ خصوصي نماینده دی بیا دا غي ایجنټ دی چې کې ایجنټ دی الله او الهي سره دنه کوم شیطان شیطان په خپل اندر راځي دا بوی دا کارو کا دا کارو کا دا غي ایجنټ پر راځي کا چې انسان په شکل کې راځي شي ته پیری په شکل کې تاسو په بدن کې ګرځي راګرځي حدیث کې راځي یجري من احدکم مجرا دم لکه څنګه چې وینه چلیږي دا دې چلیږي راځي نو فلا تم ترون نبی دا یاد ساته ولا اسدنکم شیطان تاسو دی وانړی شیطان د دین نه د نیغلار نه د نبی رسول سلام د تابعدار نه لکه الله حکم کوي چې دی ته وایي چې وته بیرون د ما تابعداري وکې کنه چې دا خلق تاسو وانړی شیطان دی وانړی انه لکم ادو مبین اقا د عیسی علی السلام حال بیا ذکر کوي چې هغه سم مسئله کړو چې راغی بیا وته وره ونادى فرعون في قومه او اعلان کو فرعون په خپل قوم کې आवाज او چغه والا ندا وی چې غوالو ته مراد تقریر دی قالا وی یا قوم ای قوم زما علی سلی ملک مصر آیا نشته مالا بادشاہی د مصر و هذه الانهار تجری من تحتی او دا نهرونه بیگی لاندې د حکم زمانہ من تحتی من من تحت حکمی خلجان دمیات طولون او تنیس تلور غټ نهرونه افلا تبصرون آیا نو تاسو لیدل نه کوئ ام انا خیر آیا زو غرایما من هذا الذي ددي سړینا و مهين چې دا ذلیل دی ولا يكاد يبين ان الذين د چې زما مخه خبره وکي فلولا القي عليه نول مشرا ورده دې په دبان دي اسوره من ذهب بنغلي د سرو زرو او جاء ما الملائكه مقترنين يا اول ناراضي د سره ملائك سكونه تړون کې فاستخف قومه بیا خپل او سات قوم خپل فاتواه نوې خبر او من لداغو انهم كانوا قوم فاسقين یقینا هو هغه قوم ده حد نتی روزی په فسق کې کامل فاسقان فلما اسفونا کله چې دی وسکرو مونږه افکرو مونږه انتقمنا منهم نوم بدل واغستاغینا فاغرقناهم اجمعین لو کل مونږ هغه ټول فجعلناهم سلفا نو ګرځول مونږ هغه تیر شوي معنی نمونه او مثلا للآخرین و عبرت دپاره د رستو خلقو ولما ضرب ابن مریم او کله چې ذکر کړی شي زوی د مریم مثلا د مثال په تور باندې اذا قومک منه یسدون نو دغه وخت قوم ستا د دې وجې نه چغې وی وقالو او دی وی آلهتنا خیر آیا معبودان زمونږ غوره دي ام هو یاده ما ضربوه لک نه پیش کړی دی تا تا دا خبره لا قول قبل الا جدلا مگر د زد دپاره بل هم قوم قسمون بلکه دا یو قوم دی جگڑ مار جگڑ کون کی ان هو الا عبدن نده دا عیسی علیہ السلام مگر یو بنده انعامنا علیه چه انعام کلو مونگ پاغو پیغمبر کلو مو و جعلنا هم مسلا لبنی اسرائیل او گرزول او مونگا نمونه آغا دا پار دا بنی اسرائیلو ولو نشاو پو غارو مونگا لجعلنا منکم ملائکا نو پیدا بو کستاسو پا بدلک ملائک پی الارض پزمکا کی اخلوفون چی اوسی با وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ أَوْ يَقِينًا دَائِسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَخَدَ دَ قِيَامَتُ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا نُشَكَّ مَكَ وَهِيَ قِيَامَتْ كِ وَتَّبِعُونِي وَتَابِدَارِي كَوَيْ زَمَا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دَ لَارا بَرَابَرَا وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ أَوَادِ نَرِيتَ اسُلَ الشَّيْطَانِ دَرِينِي غِلَارِنَا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ يَقِينًا رَسْتَاسُ دَ پَارَ دُشْمَنِ دِخْكَارَا دُشْمَنِ دِ سَرْغَنَ